أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع خفگان ہے یا دل کی دھڑکن. عموماً نارمل لائف میں بعض دفعہ دل جو ہے وہ بہت تیزی سے دھڑکتا ہے اور جس کی وجہ سے کئی خیالات آتے ہیں کہ کہیں ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو گیا, گھبراہٹ ہوتی ہے, پسینہ آ جاتا ہے, تو اسے ہم دل کی دھڑکن کہتے ہیں. دل کی نارمل دھڑکن جو ہے اس کی جو بیٹس ہوتی ہیں وہ 72 ہونی چاہیے, لیکن جب دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو یہ دھڑکن 100 سے اوپر بھی چلی جاتی ہے, 120 110 تک آتی ہے, اور عموماً جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کی صرف اگر 90 دھڑکن بھی ہو جائے تو ان کو پلپیٹیشن کی وجہ سے پرابلم ہونے لگتا ہے, ویکنس آنے لگتی ہے. اس کی بنیادی وجوہات کے اندر بسیار خوری ہے یا بہت زیادہ کھانا کھا لینا, یعنی کہ بہت زیادہ ایسی غذائیں کہ جو کہ ہضم نہ ہوتی ہوں, ایسی غذاؤں کا استعمال, دیر سے کھانا کھانا, رات کو عموماً شادیوں کے کھانے دیر سے کھانا, یا پھر ایسی چیز کہ جس کی عادت نشے کے طور پہ پڑ گئی ہو. خاص طور پہ دل کی دھڑکن کے مریض وہ بنتے ہیں کہ جو گلے کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں, تھائرائیڈ کے مریض ہوتے ہیں, اسی طریقے سے بہت سے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جن کا منہ خراب رہتا ہے, گٹکا کھانے والے, پان کھانے والے, وہ افراد ان کا بھی گلا عموماً خراب رہتا ہے. ہمیں عموماً جو چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ دل کی دھڑکن اتنی زیادہ جب تیز ہو جاتی ہے اور مریض جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے, تو اس میں یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کھلی ہوا میں جانا ہے, جہاں پر آکسیجن کی وافر مقدار میں ہو وہاں پر وہ سانس لمبی لمبی لے, اور اسی طریقے سے جہاں پر وہ کھڑا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے تو فوری طور پہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے, اور اسی طریقے سے بڑی الائچی سلسلے میں بہت اچھی ہے کہ اس کو منہ میں رکھ کے اس کے دانوں کو چبایا جائے, اور دھڑکن اگر بہت زیادہ ہو گئی ہے تو فوری طور پہ قریبی اسپتال کے میں جانا چاہیے, اور اس کے بعد وہ جو کہ زبان کے نیچے رکھنے کی دوا یا جو بھی ٹریٹمنٹ ڈاکٹر دیتا ہے وہ لینا چاہیے. اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں کرنا چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے. صرف دل کی دھڑکن بڑھنے کی وجہ سے عموماً لوگ جو ہے ٹینشن اور ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. خون کی کمی کے مریض عموماً ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, جب اس کی طرف جو آکسیجن ملا خون پوری طرح سے نہیں آتا, تو یہ تمام چیزیں ہیں. اور عموماً وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ ہائی ٹینشن یا ڈپریشن کا یا بہت سوچ و بچار کا کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ بھی یہ ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ ان کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ 72 سے بڑھ جاتی ہے. بلڈ پریشر کے مریض خاص طور پہ جو کہ ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ ٹینس میں آ جاتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ان کی دل کی دھڑکن بھی بڑھ جاتی ہے. اس سلسلے میں کئی نسخہ جات ہیں, آج آپ کے سامنے ہم نسخہ جات بھی رکھیں گے, لیکن کوشش یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں پرہیز کی طرف توجہ دینی ہے کہ پرہیز کیا جائے. کوئی ایسی چیزیں جو دل کے لیے نقصان دہ ہیں, خاص طور پہ مکھن, گھی اور تلی ہوئی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں نہیں لینی چاہیے, اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ دل کے معاملے میں ہم جو ہے اپنی سوچوں کو مثبت کریں, اور اس میں کوشش یہ کریں کہ جو بھی مائنس پوائنٹ ہیں, ڈپریسنگ پوائنٹس ہیں, ان کی طرف توجہ نہ دیں, اللہ رب العالمین کی طرف توجہ دے کہ ہمیں اللہ ہی نے صحت دینی ہے اور عافیت دینی ہے. تو بنیادی طور پہ جب اس کا علاج کیا جاتا ہے, اس میں کئی ایسی دوائیں ہوتی ہیں, تو وہ استعمال کرنے سے کچھ دنوں ہی میں یہ کنٹرول ہو جاتا ہے, اور ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جو یہ مریض ہیں جن کو خفگان کا مرض ہے وہ زیادہ سے زیادہ واک بھی کریں, کہ کوشش یہ کریں کہ جب آپ کا دل دھڑکنے لگے تو وہ آپ بیٹھ جائیں, جب آپ واک پہ نکلیں تو ایسی واک کرنا چاہیے کہ جس میں آپ دیکھیں کہ جب آپ تھوڑی سی تیز واک کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کا دل دھڑکتا ہے یا سانس چڑھتی ہے تو آپ فوری طور پر بیٹھ جائیں, اور بیٹھ تقریباً ایک آدھ منٹ ریسٹ کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ آپ دوبارہ واک کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہمارے, اسی طریقے سے جو दिल को नुकसान देने वाली चीज़ें हैं, जैसे मैंने शुरू में भी अर्ज़ किया। इसके अलावा सिरके का इस्तेमाल जो है वो बहुत उम्दा रहता है कि सिरके का इस्तेमाल अपने ग़िज़ाओं में कीजिए। हम आपके सामने ये नुस्खा पेश कर रहे हैं, इसमें आप देखिए कि अर्जन की छाल 10 ग्राम इसमें हमने ली है, आपको लेनी है अर्जन की छाल। अर्जन एक दरख्त है और इसकी छाल बाज़ार में मिलती है। ये दिल की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। अर्जन की छाल 10 ग्राम लेनी है, मुनक्का जो है ये हमें 10 ग्राम लेना है इसी तरीके से, और हमको गुड़ जो है वो 10 ग्राम लेना है। ये तीनों चीज़ों को तकरीबन 2 गिलास पानी में आप अच्छी तरीके से उबाल लीजिए, और उबालने के बाद जब ये पानी आधा रह जाए तो इसको आप अच्छी तरीके से छान के और ये पानी जो है मरीज़ को पिलाइए। इससे इंशाल्लाह कुछ दिनों में दिल की धड़कन वाले जो मामलात होते हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ मेरा तजुर्बा ये है कि तिब्बे नबवी में जो मुरब्बा बही है इसका नुस्खा भी हम आपके सामने रखते हैं कि जिसमें मुरब्बा बही जो है वो आपको जो है 25 ग्राम लेना है। बही का मुरब्बा 25 ग्राम, आमले का मुरब्बा 25 ग्राम, अरके गुलाब 30 ml यानी कि तकरीबन पाओ कप के करीब हो जाएगा, इसे आप 30 ml लीजिए। और अरके केवड़ा जो है, रूह केवड़ा जिसे हम कहते हैं, केवड़े के भी बड़े ख्वास हैं, ये भी 30 mg जो है आप ले लीजिए। इन दोनों अरकों को मिला के और इसमें जो है आप बारीक बारीक पीस जो है उसके बही के कर लें, और इसी तरीके से आमला के बारीक बारीक पीस करके कम से कम 10 मिनट तक जो है इसके अंदर इसको डिप करके रखें, और उसके बाद इसको आप थोड़ा थोड़ा करके खाइए। एकदम से सारे हम नहीं खाइए, थोड़ा थोड़ा यानी कि चाय के चमचे में आधा जितना आ जाए वो आप लीजिए। तो ये चीज़ें हैं जिसमें मुरब्बा बही है, मुरब्बा आमला है, अरके गुलाब है और अरके क्योड़ा है। ये बहुत उम्दा चीज़ें हैं और इसका इस्तेमाल कीजिए। ये दोनों नुस्खे मैंने आपके सामने स्क्रीन पर भी पेश कर दिए कि आपको लिखने में आसानी रहे, बार दफ़ा चीज़ समझ नहीं आती। तो इसमें मिकदार का जहाँ तक मामला है, ये हमेशा हम अपने हर प्रोग्राम में कहते हैं कि मिकदार जो है वो असल चीज़ है कि आपको उस हिदायत के तहत कि नहीं साहब मैं 10 ग्राम नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, किसी ने 50 ग्राम बताया था तो मैं 50 ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जो आपको नुस्खा देखता हूँ उसको उस मिकदार के साथ आप लीजिए तो वो इंशाल्लाह ताला शिफा का बाइस बनता है। हाँ, अगर आपकी धड़कन जो है वो नहीं बेहतर हो रही तो इसी नुस्खे को आप 2 मरतबा भी ले सकते हैं, 1 मरतबा सुबह ले लीजिए, 1 मरतबा शाम को ले लीजिए। इस सिलसिले में सेब के छिलके बड़े कारामद हैं कि सेब जो है हमारे पास मौजूद रहता है तकरीबन 10-8 महीने तो होता है, तो इसके सेब के छिलके जो हम उतार के सेब को खाते हैं तो इसे आप ले लीजिए, और उसके बाद जो है उसे का चाय बना के, सेब की चाय बोलते हैं छिलकों की, वो अगर आप दिन में 2-3 दफ़ा पिए कि उसको आप जो शांदे की तरह पका लीजिए थोड़े से छिलके एक सेब के लेके और पका लीजिए। और बाद दफ़ा ये होता है कि बहुत से लोगों को इस धड़कन की वजह से मतली भी होने लगती है, बाज़ लोगों का दिल भी घबराता है, बाज़ लोग जहाज़ में या ऊपर पहाड़ी इलाकों में जब गाड़ियों में बैठते हैं तो उनका भी दिल धड़कता है। तो उसके लिए ये है कि आप एक लौंग का मैं आपको इलाज बता देता हूँ कि एक सेब ले लीजिए, देसी सेब आजकल आ गए, और इस सेब में जो है लौंगे ले लीजिए और उसको पूरी लौंग को जो है उस सेब के अंदर पुरो दीजिए। उसके बाद उसको पूरा सेब में तकरीबन 10-15 ग्राम लौंग आ जाएगी, और उसके ऊपर जो है आप कपड़ा ढांप के उसको साए में रख दीजिए, धूप में इसको नहीं रखना। ये 2-3 दिन में सेब जो है वो सड़ने लगेगा और उसके बाद आप देखिए कि वो सूखने लगेगा, तो 1 हफ्ते या 10 दिन में आप देखेंगे वो सेब जो है बिल्कुल सूख जाएगा और वो लौंगे जो है उससे निकल के नीचे प्लेट जिसमें आप रख रहे हैं उसमें आ जाएंगे। तो वो लौंगे बुनियादी तौर पे हमको जो है वो जमा करनी है, और वो सेब में चुबोई हुई जो लौंगे हैं उनको आप इस्तेमाल इस तरह करेंगे कि इसको किसी शीशी में महफूज कर लीजिए, और कोई भी ऐसी जगह जहां आप जा रहे हो जहां आपका दिल धड़कने या घबराहट होने का आपका वो, तो वो एक लौंग मुँह में रख के आप चूसिए। तो इसका भी ये खासा है कि अमूमन ये सफरी मतली जो हो जाती है इन तमाम चीज़ों के लिए कि जिसमें दिल घबराता है, बहुत से लोग जहाज़ में घबराते हैं, जो तमाम पहाड़ी इलाकों में मैंने कई लोगों को देखा कि वो गाड़ियों में और जो वैगन्स होती हैं उसमें उल्टियाँ कर रहे होते हैं, तो वो उनके लिए ये बेहतरीन इलाज है कि आप ये वाली सेब वाली लौंग जो है इसको इस्तेमाल करें तो ये बहुत उम्दा रहती है। तो ये तमाम चीज़ें, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, आपकी कॉलर्स भी, आपकी कॉल्स भी लेंगे। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास इस वक्त कॉलर मौजूद हैं, उनसे सबसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा? मेरे पक्के, मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ, शाहजहाँ। जी शाहजहाँ साहिबा, वो मेरे पट्टे बहुत कमज़ोर हैं, मुझसे चला नहीं गया था। अच्छा, पट्टे कमज़ोर हैं जी। घुटने में तो दर्द नहीं है? जी घुटनों में तो दर्द नहीं है? हाँ घुटनों में भी है, कमर से भी नहीं चले जाता, पट्टे मेरे बहुत कमज़ोर है। बहुत अच्छा। इलाज कराया है इन चीज़ों का, मगर इनसे कोई फर्क नहीं पड़ लिया, ये अंदाजा हो गया मेरे पट्टे कमजोर है। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। हम एक और कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये कॉल हमारी ड्रॉप हो गई। शाहजहाँ साहिबा इस्लामाबाद से हैं और ये हमारा एक समझ लें कि इंटरनेशनल मसला है कि अमूमन 50 साल की उम्र के बाद जो है पट्ठों में कमज़ोरी, आसाबी कमज़ोरी जो है हो जाती है। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है कि आप सबसे पहले, अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो अपने शुगर को कंट्रोल कीजिए। शुगर जो है फास्टिंग जो है 125 या 130 के दरमियान हो तो बहुत अच्छा है। आप जो भी दवाएं ले रहे हैं या इंजेक्शन ले रहे हैं तो आप उस लिहाज से उसको सेट कीजिए कि आपकी शुगर कंट्रोल रहे। और इसके अलावा आसाबी कमज़ोरी के लिए मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन ये कि सबसे अच्छी चीज़ जो है वो घी गवार या एलोवेरा है। कि एलोवेरा का ये ख़ासा है कि आप इसका जेल जो है इसका इस्तेमाल करें, और इसको जेल इस्तेमाल करने का तरीक़ा ये है कि आप इसके जेल को निकाल के किसी शीशे की बॉटल में जो है वो आप फ्रिज में महफूज कर लें। जब आप इसका पत्ता लेंगे तो इसको अच्छी तरह धो लीजिए, और धोने के बाद साइड के कांटे हटा के और इसको फिर आप बीच में से चीर के, और जो जेल होता है उसको आप चमचे से इसको जमा कीजिए, और ये आप तकरीबन आधा टी स्पून के करीब जो है सुबह और शाम को मगरिब से पहले जो है आप खाना शुरू कीजिए। ये नंबर एक, एलोवेरा का जेल आप सुबह शाम लीजिए। और इसी तरीके से दूसरी चीज़ों में बादाम, पिस्ता, अखरोट तीनों हम वज़न ले लीजिए, और इसमें दखनी मिर्च जो है वो अगर फ़र्ज़ करें आपने ये 50-50 ग्राम लिया है तो इसमें कुल 25 ग्राम जो है दखनी मिर्च डाल दीजिए। और उसके बाद अगर आपको शुगर नहीं है तो इसमें मिश्री भी जो है वो 150 ग्राम डाल के एक पाउडर बना लीजिए, सुबह शाम ये पाउडर खाइए तो इंशाल्लाह ताला आपके पट्ठों का मामला बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से? नुमान बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से। कैनल फेस्टूले का ऑपरेट हुआ है तो जख्म ठीक नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा ठीक है। कितना दिन हो गया ऑपरेट होके? 8 महीने हो गए। 8 महीने तो अभी उस जगह पर कुछ प्रॉब्लम है फिस्टुला की जगह पे? नहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्वेलिंग आती है कम। अच्छा। तो डिस्चार्ज आता है और जख्म ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, ब्लड तो नहीं आता ना? नहीं नहीं ब्लड नहीं आता। चल ठीक है, हम आपको बताते हैं। आप हमारे पास एक और कॉलर हैं, सब बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन कहाँ से? मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ, मिसेस अबैद। तो मेरा बेटा है 18 साल का, उसको बहुत रख दिया गया है सौर कप, हेल्दी भी है। क्या है बच्चे का 18 साल के? उसको कब शदीद रहती है और गैस भी रहती है। अच्छा गैस रहती है और मोटा ज्यादा है और कब्ज भी रहती है। ठीक है जनाब, कब्ज भी बहुत ज्यादा है। ठीक है मैंने लिख लिया, आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नुमान साहब हमारे पास पिंडी से थे और इन्होंने फस्टूला के बारे में बताया। देखिए बगंदर हो, जिसे हम बवासीर कहते हैं, मस्से हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके लिए सबसे अच्छी जो दवा है वो इंजीर है। कि इंजीर का इस्तेमाल 2 टाइम कीजिए, सुबह 5 दाने रात को भिगा दीजिए और सुबह आप 5 दाने खा लीजिए। इसी तरीके से रात को भी आपको 5 दाने इस तरह लेने हैं कि तकरीबन एक प्याली दूध में जो है 5 इंजीरें उबाल लीजिए, उबालने के बाद उसका हलवा सा बन जाएगा, वो आप खाना शुरू करें तो ये इसके लिए बहुत उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से दम्बुल अख्वैन मंगवा लीजिए, 50 ग्राम संचराहत मंगवा लीजिए, 100 ग्राम, इन दोनों को अच्छी तरीके से मिला लीजिए और मिलाने के बाद तकरीबन 1 ग्राम पाउडर जो है पानी के साथ सुबह शाम खाएं। दम्मुल अख्वैन और संचराहत, जिसमें दम्मुल अख्वैन डबल होगी यानी कि 100 ग्राम और संचराहत जो है वो 50 ग्राम होगी, तो इन दोनों को मिला के आप इसको खाना भी शुरू कीजिए। और अगर आपको कब्ज़ रहता है तो उसके लिए अभी मैं नुस्खा बताता हूँ, वो आप इस्तेमाल कीजिएगा। हमारे पास एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? अजीम सर, मैं चिश्तिया से बोल रही हूँ। मेरा वेट ज़्यादा है और मेरा ना पेट ज़्यादा बड़ा हुआ है। ठीक, तो पेट के लिए मैंने बड़े नुस्खे इस्तेमाल किए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा। 45 मेरी एज है। अच्छा, तो जिगर वाला ठीक है आपको, फैटी लीवर वाला? मेरा सब कुछ ठीक है, मुझे कुछ नहीं, ना शुगर है ना ब्लड प्रेशर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरा पेट बड़ा हुआ है, इसकी वजह से मैं बड़ी परेशान हूँ। मुझे कोई ऐसा हल बताएं कि मेरा पेट ना अंदर हो जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया। हाँ, पर एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी यकीन साहब, आमिर हुसैन बात कर रहा हूँ पाकपतन से। जी फरमाइए आमिर साहब। जी यकीन साहब, मुझे ये पूछना था, मैं 44 इयर्स मेरी एज है। जी जी। और मुझे एक तो कुछ दांतों की प्रॉब्लम हो गई है, दांत मेरे निकल गए हैं सामने वाले ना, दो नीचे वाले। ठीक। ये पता नहीं, अब शुगर भी नहीं है, शुगर का प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ मुझे कमजोरी इसी तरह के वीकनेस भी फील होती है। अच्छा ठीक है जनाब, हमारे पास एक और कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मैं मिसेज इमरान बात कर रही हूँ वाकेंट से। जी बताइए सवाल। मेरा बेटा है 3 साल का और ये कोई चीज नहीं खाता बेटा, मतलब जो भी हाथ पकड़ के या किसी जबरदस्ती से सूजी साबुदाना ऐसा की चीजें डाल दूं, एक दो नवारे किसी वक्त खाने के खाएगा, नाश्ता तो बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक। और ये के मेरी उम्र 28 साल है और मेरे फेस पे बाल आ गए हैं, अभी मेरी दूसरी प्रेगनेंसी है, मतलब मैंने कभी थ्रेडिंग वैक्सिंग नहीं की है, जैसे वो रुआ सा होता है उसका है। और तीसरा सवाल ये कि मेरी अम्मी है 70 साल की उम्र है, उनकी कमर में दर्द रहता है हर वक्त, अक्सर कमर में दर्द रहता है, टेबलेट वगैरह लेती है तो आराम आ जाता है, एक दो दिन टेबलेट नहीं लेंगे फिर। ठीक, चले, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास 18 साल बच्चा है, उसके बारे में फैसलाबाद से इन्होंने फ़ोन किया और बताया कि इनको बहुत ज़्यादा वज़न है, कब्ज़ है। इसके लिए आप एक नुस्खा जो है वो लिख लीजिए, इसमें जो सबसे पहले आप लिखेंगी वो लिखिए सना मक्की 100 ग्राम लिखिए, सौंफ जो है वो 100 ग्राम लिखिए, मुलठी 100 ग्राम लिखिए, ये 3 चीज़ें हो गई और इन तीनों चीज़ों के वज़न के बराबर 250 या 300 जो भी बनता है उसमें आप गुड़ मिला लें, यानी कि जो शक्कर जिसे हम कहते हैं वो मिला के ये दवा तैयार होगी। रात को सोने से पहले 1 टेबल स्पून इनको दीजिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा अर्क मको और अर्क ज़ीरा, 2 चीज़ें बाज़ार से मंगवा के आधी प्याली सुबह आधी प्याली शाम दीजिए। इनको परहेज़ बहुत सख्त करवाइए, चिकनी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, चावल वगैरह जो है इनको बिल्कुल बंद करवा दें, बाज़ार के चिप्स भी इनको बंद करवा दीजिए। चिश्तियाँ से हमारे पास एक कॉलर थी और उन्होंने भी बताया कि इनका वज़न बढ़ा हुआ है, आप भी यही नुस्खा जो मैंने कब्ज़ के लिए बताया आप ये शुरू कीजिए, इस जो मैंने सना मक्की वाला बताया ये शुरू कीजिए। पेट के लिए जो है सफ़ेद ज़ीरा जो है बहुत उम्दा चीज़ है कि आप सफ़ेद ज़ीरा जो है ले लें, तकरीबन 100 ग्राम जो है वो जो है आप सफ़ेद ज़ीरा ले लीजिए, एलोवेरा का जेल ले लें और इसमें आप ये करें कि इसको किसी कटोरी के अंदर एलोवेरा का जेल डाल के उसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल दीजिए और वो पूरी रात फ्रिज में रख दीजिए उसको, और सुबह के वक्त जो है कोशिश करें कि वो ज़ीरा और एलोवेरा जो मिला हुआ 1 चाय का चमचा रोज़ाना सुबह और रोज़ाना रात को आप लेना शुरू कीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला आपका बढ़ा हुआ पेट जो है बेहतर हो जाएगा। हमारे पास कॉलर हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, कौन सा आप? मैं इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। जी इमरान फरमाइए। किंग साहब, मेरा मसला ये है कि सोलरी करवाया था मैंने 2 महीने पहले ना, तो बड़ा हुआ आया, दूसरा मुझे भूख भी लगती है, और 1 साल के यानी 6 महीने के अंदर अंदर मेरा 10 किलो वेट कम हुआ है, और दूसरा भूख भी लगती ठीक है, और दूसरा ऐसा है मसला कि ना कि अपना जो मेरे गाल है ना, गाल खालों के अंदर जो है रेड रेड निशान पड़ जाते हैं, कोई गर्म चीज खा लो या कोई चाय पी लो या कोई ऐसा है यानी कि कोई गर्म चीज गोश्त वगैरह खा लो जी जी। तो भाई इसका मसले का हल बता दे, मैं 2 साल से परेशान हुई रेड रेड जो निशान पड़ जाते हैं खालों के। वजन कम होने का क्या रीजन है, आपने कोई देखा? मैंने एच कैलोरी भी करवा लिया है, मैंने शुगर भी टेस्ट करवा लिया है, ठीक है शुगर भी क्लियर आया है मेरा, और थायराइड का जो इन्होंने डॉक्टर ने बोला था वो भी कर रहा है, वो भी क्लियर आया है मेरा। अब समझ में नहीं आ रही बात कि कौन सा ऐसा टेस्ट कराऊं जो पता चले कि वजन क्यों कम हो रहा है। हाँ ये अलबत्ता जो मेरी खुराक थी वो एक रोटी खाता हूँ मैं दिन में, रात में एक रोटी खाता हूँ, हो सकता है एच कैलोरी की वजह से जो है इसकी वजह से। एच कैलोरी तो आप कह रहे हैं सही आया है ना, माइनस मतलब एच कैलोरी जो है मेरा वो आया है कि 20% आया है यानी कि नेगेटिव आया। अच्छा तो मतलब इसका कोई डॉक्टर ने कोई एंटीबायोटिक तो नहीं दी? नहीं नहीं मैं एंटीबायोटिक मैंने एक दिन खाई थी, मुझे बहुत बड़ी यानी घबरा दी है बहुत ज्यादा, तो मैंने वो छोड़ दी थी। फिर मैं अचिन के हैं हमारे यहाँ पर ही, तो मैंने उनसे इलाज कराया एक हफ्ते, तो ये वहाँ फर्क नजर नहीं आया, फिर मैंने आपसे रिव्यू करूँ मैं। आप मेहरबानी करके इलाज अभी मेरे प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, इसमें आप देखिएगा कि मेरा नंबर भी आएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, अगर कराची में तो मुझसे आप मिल लीजिएगा। नहीं मैं हैदराबाद में रहता हूँ मैं, ठीक है कांटेक्ट कर लेता हूँ। चलिए ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। कॉलर है हमारे पास, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। कौन साहब कहाँ से? साजिद बात कर रहा हूँ हकीम साहब, लाहौर से जी। अच्छा एक्चुअली ना मुझे ना रमजान में मसला हुआ था कब्ज का, तो अच्छा। फिर मैंने डॉक्टर को चेक कराया, उन्होंने टेस्ट वगैरह लिख के दिए, तो ECR मेरा 24 आया, और जो था टाइफाइड जो है वो मुझे ना मीडियम लेवल का आया, तो वो मैंने दवाई वगैरह खाई, 14 दिन का कोर्स किया, तो ठीक वो मेरा वजन भी गेन हुआ, वरना वजन मेरा कम हो रहा था। अब ये मैंने वो छोड़ दी है दवाई, तो अब मैं कोई भी चीज खा रहा हूँ ना, तो फौरन से पहले हीट अप मेरा हो जाता है और शदीद पेन होना शुरू हो जाती है मुझे। अच्छा। बर्दाश्त नहीं होती मुझे कि मेरा मैदा जो है ना वो कमजोर मुझे फील होता है, कमजोर हुआ हुआ है, कोई भी चीज वो हजम नहीं कर रहा, इस तरह की कंडीशन हुई हुई है मेरी। अच्छा लूज मोशन तो नहीं आ रहे? नहीं नहीं मोशन तो आ ही नहीं रहा मुझे, कब्ज हुई हुई है। ठीक। और दूध भी मैं पी रहा हूँ सारा कुछ है, और वो जो गैस है ना पेट की स्टोमेक गैस, वो हकीम साहब मेरे कभी मुझे इस तरह सीने पर फील होता है इधर आ गई, कभी किडनी की तरफ फील होता है कि इधर आ गई है, मगर दर्द जो है ना वो मेरे कंटिन्यू है। ठीक है, आप फिक्र नहीं करें तारिक साहब, मैं जवाब देता हूँ आपकी कॉल का, बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ पर एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी डेरा शमील खान से। जी सवाल कीजिए। हाँ जी मेरा बेटी है, बेटी 14 साल की। ठीक। उसको झटके लगते हैं दिमाग वाले। अच्छा अच्छा जी ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। हमारे पास जो सवालात हैं उनके जवाब आप सामने पेश करते हैं। पाक पतन से इन्होंने सवाल किया, 44 साल यानी कि 44 इनकी एज है, दांतों का इनका मसला है, दांत कमज़ोर हो रहे हैं। इसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप सबसे पहले तो विटामिन सी की इनटेक करें, विटामिन सी की टैबलेट्स आती हैं वो लीजिए, या फिर विटामिन सी से भरपूर आलू बुखारा या और खट्टी चीज़ें जो आई हुई हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। और जहाँ तक ताल्लुक है कि आप दांतों में क्या लगाएं, उसके लिए आप छोटी इलायची ले लीजिए, छोटी इलायची के दाने ले लें, और उसके बाद आप जो है इसमें खाने का सोडा जो है दोनों हम वज़न लेके पीस लीजिए, और ये अपने दांतों में 10-15 मिनट तक लगा कर थूकते रहें, और उसके बाद आप कुल्ली कर लें, तो इससे आपका मसला हल हो जाएगा। नाज़रीन मज़ीद हमारे पास सवालात मौजूद हैं, और यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानी पढ़ते हैं, आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास कॉलर्स हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? सर वहीदुल हसन हैदराबाद से। जी फरमाइए क्या सवाल? सर मेरी वाइफ को जो है वो जिस्म के तमाम जोड़ों में जो है ना दर्द होता है और वर्म हो जाता है। अच्छा जना, उसकी वजह से बुखार हो जाता है, मुख्तलिफ टेस्ट कराए सब ठीक है, हाँ मगर कोई अफाका नहीं हो रहा, बस मुख्तलिफ डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, दवा ले रहे हैं, तकरीबन ये 10 साल हो गए सर। अच्छा 10 साल हो गए, अभी चिकन गुनिया तो नहीं हुआ ना उनको आजकल जो फैला हुआ था? चिकन गुनिया ये क्या जिस्म पे कोई चीज होती है? नहीं नहीं कोई टेस्ट करवाया ना आप कह रहे हैं उसका चिकन गुनिया आजकल जो हड्डियों में दर्द और बुखार हो जाता है? नहीं नहीं नहीं वो सारे जो है वो सारा दिखाया मगर वो सब क्लियर बताए। शुगर वगैरह तो नहीं इनको? नहीं शुगर भी नहीं है। अच्छा ठीक है मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देता हूँ। आप एक और कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉल हमसे ड्रॉप हो गई। हमारे पास जो सवालात हैं इसमें कामरान साहब जो है इन्होंने बताया कि 3 साल का इनका कोई बच्चा है और इसे भूख नहीं लगती। देखिए बात ये बच्चों में जाहिर बात है मतलब इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, बच्चा कुछ खा रहा है तो वो ज़िंदगी जी रहा है, वो कुछ ना कुछ खाता ज़रूर है, वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी, चाहे वो चॉकलेट या टॉफ़ी की सूरत में। ऐसा नहीं है कि बच्चा कुछ नहीं खा रहा, आप पीछे दौड़ दौड़ के उसको कुछ ना कुछ तो ग़िज़ा डाल देती हैं, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, भूखा कोई बच्चा नहीं रहता नंबर एक। दूसरी बात यह कि आप सौंफ ले लीजिए 1 चाय का चमचा, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा और छोटी इलायची 2 अदद, इसको 1 गिलास पानी में डाल के अच्छी तरह पकाइए और उसके बाद आखिर में इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए और ये एक शरबत सा बन जाएगा। ये आप अपने बच्चे को दिन में कम से कम 5-6 मरतबा 1-1 चाय का चमचा जिस तरह आप ज़बरदस्ती करते हैं उसी तरह उसको पिलाइए, इससे ये बेहतरी की तरफ आ जाएगा। इसी तरीके से इमरान साहब कराची से इन्होंने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला बताया। इसमें देखिए आप हैदराबाद में हैं शायद, ये कराची में आए हुए, तो आप 4 चीज़ें लिख लीजिए, तुख्मे कनोचा लिख लीजिए, तुख्मे रेहान लिख लीजिए, तुख्मे इस्बगोल यानी कि इस्बगोल के जो दाने होते हैं वो लिख लीजिए और रेशे ख़त्मी, ये 4 चीज़ें आप लिख लें। दोबारा बता देता हूँ, तुख्मे कनोचा, तुख्मे इस्बगोल, तुख्मे रेहान और रेशे ख़त्मी, ये 4 चीज़ों को आप ले लें तकरीबन थोड़ी थोड़ी सी यानी कि 1/2 चाय का चमचा वो दाने और जो एक बूटी सी होगी वो इतना बड़ा 2 इंच का टुकड़ा, तो इसको आप रात को पानी में किसी मिट्टी के बर्तन में भिगा दीजिए और सुबह के वक्त इसका जो लुआब है वो आप वो लकड़ी हटा के जो है उस लुआब को जो है दाने समेत आप पी लिया करें और इसी तरीके से सुबह इसको भिगा के शाम को पी लिया करें। क्वांटिटी मैंने बताई 1/2 चम्मच इसको आप ले लें और जो लकड़ी सी है उसको 2 इंच का टुकड़ा, तो इससे आपकी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और दूसरा कब्ज़ के लिए जो मैंने बताया कि कब्ज़ के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ सना मक्की है, सना मक्की, सौंफ और मुलठी, तीनों चीज़ें हम वज़न ले लीजिए और उसमें जो है आप गुड़ मिला के और रख लीजिए, 100-100 ग्राम ये ले लें, 100 ग्राम गुड़ मिला दीजिए और ये रात को सोने से पहले 1 टेबल स्पून आप नीम गर्म पानी से ले लें। हमारे पास एक कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से? हजरत फरहान खान बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी फरहान साहब बताइए क्या सवाल? हकीम साहब मेरे सबसे बड़े भाई हैं लुकमान भाई, ठीक, उनकी तकरीबन जो है वो 50 ईयर्स होना जो है उनकी उम्र है, ठीक, तो उनको थोड़ा सा जिगर का, थोड़ा नहीं तकरीबन जो है वो जिगर का मसला है, उसका तकरीबन 70% जो है वो खत्म हो गया है, काम करना छोड़ दिया है। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसा नुस्खा या कोई ऐसा रूहानी, अभी हमने एक रूहानी इलाज शुरू करवाया है जो कि सुइयों के हवाले से और जो पानी में, तो उससे कुछ बेहतरी की तरफ अल्लाह का शुक्र है हुआ है। और थोड़ा मेरे भाई आप एक बात सुनिए, आप सिर्फ मुझे मसला बताइए और ये बताइए कि आप रिपोर्ट्स लेके मेरे पास आ जाइए, मैं ऐसे कोई फैसला नहीं कर सकता है कि इनको हेपेटाइटिस है नहीं है, तमाम इनकी फाइल लेकर आप कराची आ जाएं, ठीक है, मेरा टेलीफोन नंबर अभी स्क्रीन पर आएगा, उधर से आप अपॉइंटमेंट लेके तशरीफ लाइए, ये ऐसा सीरियस मैटर है कि इस पर मैं जवाब नहीं दे सकता। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब? सर मैं मस्कत से फैसल बोल रहा हूँ, मस्कत से। जी फैसल साहब बताइए। सवाल बताइए सर। मेरी ना अम्मी को दिल का थोड़ा मसला है, उनको दिल की शराने दिल को थोड़ी शराने ऐसे जरा कमजोर हैं, हमने बहुत टेस्ट कराए हैं, उनकी सांस फूल जाती है। ठीक है। और दिल से बहुत ज्यादा ना गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, इनकी उम्र कितनी है और कोई इलाज? और दूसरी बात है, उनकी उम्र तकरीबन 60 साल। ठीक, बात पूरी हो नहीं सकी है। और दूसरा बात है सर, उनको शुगर भी नहीं, हमने पूरे टेस्ट कराए हैं, लेकिन उनको रात को पेशाब बहुत होता है। चलिए ठीक है जनाब, मैंने सब चीजें लिख ली हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और कॉलर तो नहीं हमारे पास? ये हमने एक कॉलर है तारिक साहब लाहौर से, इन्होंने भी बताया कि इनको कब्ज का मसला है और इनको सेहत के हवाले से इन्होंने बात की। इसमें आप खूब कला ले लीजिए, खूब कला जो है वो जिसको हम अबुल रिशाद भी कहते हैं, ये आप ले लीजिए 100 ग्राम ले लीजिए, और इसी तरीके सगवोल की भूसी 100 ग्राम ले लीजिए, और छुआरे जो सूखे हुए छुआरे होते हैं ये आप जो है 100 ग्राम ले लीजिए। ये तीनों चीज़ों को आप पिसवा लीजिए और पिसवा के एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम आप लीजिए, इससे बड़ी बेहतरी आएगी। कब्ज़ के लिए मैंने जो सना मक्की वाला नुस्खा आप रात रिपीट में देख लीजिएगा, उसका इस्तेमाल कीजिए। डेरा गाली खान से बच्चे के मुतालिक एक सवाल किया गया, 14 साल का बच्चा, इसको झटके होते हैं, इसमें आप जो दवाएँ ले रहे हैं ज़ाहरी बात है मुझे नहीं पता, इसकी तफसील देखनी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल खमीर गाँव ज़बान ऊँच सलीफ वाला एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम चाय वाला छोटा चम्मच ये बच्चे को दीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह शिफा देंगे। वही साहब हैदराबाद से इन्होंने जोड़ों के दर्द और बुखार के लिए बताया कि काफ़ी अरसे से इनकी बेगम जो है उनको बुखार और जोड़ों का दर्द है। इसमें सबसे पहले ये कि आप गौ दंती का कुश्ता बाज़ार से मिल जाएगा, गौ दंती एक चावल के बराबर जो है, इसको सुबह शाम किसी भी चीज़ में डालकर इनको दीजिए। और दर्द के लिए असगर नागौरी आप लिख लें, सौंठ लिख लें, सूरनजान शीरी लिख लीजिए, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिला के ये सुबह शाम एक एक चमचा दीजिए। और एलोवेरा का जेल जो है तकरीबन आधा चाय का चमचा सुबह शाम इनको दीजिए, और एलोवेरा का जेल ही जहाँ जहाँ दर्द ज़्यादा है उस जगह पर उसको मलिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी कर देंगे। आप पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन साहिबा कहाँ से? पेशावर से बात कर रही हूँ। जी सवाल बताइए। जी मेरा पेट बच्चों के पैदाइश के बाद बहुत बड़ा हुआ है, वजन बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ किया है मैंने मगर वो कम नहीं हो रहा। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आप पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा आप कहाँ से? जी इस्लामाबाद से असदुल्ला। जी असद भाई फरमाइए क्या सवाल? जी ये सर पे ना लाइकन प्लैनिस के होते हैं अटैक, 5-7 साल पहले से हो रहे हैं। अच्छा, तो वो एक तो अटैक खुद वो प्रॉब्लम है, दूसरा जब वो यानी उसका असर कम भी होता है तो सर पे काले निशान छोड़ जाते हैं, तो ये निशान कम करने के लिए कोई नुस्खा बता दीजिएगा। ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो सवाल हैं उनके जवाब देते हैं, वहीद साहब का हम दे चुके हैं अभी जवाब। फरहान साहब हैदराबाद से, इनको भी इन्होंने बताया, इन्होंने बताया तो मैंने इनको कहा कि रिपोर्ट्स लेके आप मेरे पास आ जाएं, और अभी फ़िलहाल जो है आप इनको जो है ऊँट कटारा अगर मिल सकता है, ऊँट कटारा और दारे हिल दोनों को मिला के पीस लीजिए और एक एक चम्मच सुबह शाम पानी से दीजिए, वैसे आप रिपोर्ट्स ले आइएगा। मस्कत से फैसल साहब ने बताया कि इनकी वालदा को दिल का मसला और घबराहट और ये होती है। इसमें देख लीजिए आप, यहाँ पर सफ़र जल या क्वींस ट्री के नाम से एक मुरब्बा मिलता है, इसे सफ़र जल कहते हैं, हम यहाँ पर उसको मुरब्बे बही कहते हैं। अपनी वालदा को फौरी तौर पे आप वो एक पीस तकरीबन 50 ग्राम का सुबह के वक्त उसको छोटे छोटे पीसेस करके सुबह खिलाइए और शाम को भी 50 ग्राम का पीस खिलाइए। सफ़र जल याद रखिए, या क्विंस्ट्री और उर्दू में हम उसको मुरब्बे बही कहते हैं, इसका आप इस्तेमाल कीजिए। ये दिल की तकवियत के लिए, दिल के दौरे से बचाने के लिए बेहतरीन चीज़ है और तिब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। हमारे पास पेशावर से एक साहिबा थी, उन्होंने हमसे बताया कि पेट का, पेट के मैं आज बहुत नुस्खे दे चुका हूँ पेट अंदर करने के, आप रिपीट में इसका जवाब देख लीजिएगा। आसिफ साहब इस्लामाबाद से, इन्होंने बताया कि सर में इनके निशानात जो हो जाते हैं उसके लिए यह है कि जो निशानात है उसमें आप कुस्त शीनी मंगवा लीजिए। कुस्त शीनी का खासा ये है कि यह एंटी बैक्टीरियल भी है, इसे आप जो है काला सिरका मींस ये जो जामुन का सिरका होता है देसी सिरका, देसी सिरके में जो है आप कुस्त शीनी डाल के और जहाँ जहाँ निशानात हैं उस जगह पर आप लगाइए, और अगर सिरका डालने के बाद वो दवा वहाँ पर ना ठहरे तो उसमें पेट्रोलियम जैली मिला के और फिर वो आप रात को लगाइए, सुबह साफ कर लीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे तमाम जवाब पूरे हो गए नाज़रीन, और आज हमने आपको जो प्रोग्राम आपके सामने पेश किया, हमारी काविश और हमारे AYQ TV की काविश के हम पूरी दुनिया में ये पैगाम देते हैं कि सेहत का ख्याल रखना है, और आज हमने खफगान के ऊपर पल्पिटेशन या दिल की धड़कन के ऊपर हमने आपसे तमाम जवाबात भी दिए, और आपको इस टॉपिक के ऊपर हमने दिल की धड़कन के ऊपर काफ़ी नुस्खा जात दिए, क्योंकि दिल हमारे पूरे जिस्म का एक अहम उजू होता है और इसको हिफाजत करना, इसकी हिफाजत बतनी तौर पे रूहानी तौर पे हमको करनी है, और ख़ास तौर पे मेरी ये आपसे दरख्वास्त है कि वो हजरात जो कि बहुत देर से रात को खाना खाते हैं ये चीज़ जहन में रखिए कि ये शादियों का खाना और जितने भी हमारी बर्बादी का सामान है, कोशिश करें कि खाना जो है वो थोड़ा सा खा लिया करें, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे खा लिया करें, खाना वही 7 बजे या 8 बजे घर से खाकर चले जाए, और शादी में ज़रूरी नहीं है कि जो है हम बहुत ज़्यादा खाना ठूसें, तो कोशिश ये करनी है कि आप जो है वो खाना की मकदार कम करें, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये इरशाद है कि 3 हिस्से करो, एक हवा के लिए, एक पानी के लिए और 1 हिस्सा खाना खाए, तो फिर हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। मेरे टेलीफोन नंबर इस वक्त स्क्रीन पे हैं, वो हजरात जो हैदराबाद से या कहीं से भी उन्होंने मुझे कॉल्स की वो अब यहाँ से अपॉइंटमेंट लेके मेरे पास आ सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं। तो ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आज कब्ज़ का जो नुस्खा बताया उसके बारे में मैंने बताया कि इसको रात को आप 1 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, और आपसे गुजारिश बस यही है कि कोशिश ये करें कि अपने खानों के अंदर एतदाल पैदा करें, मोतदिल या बैलेंस डाइट आप लेना शुरू करें, और इसी तरीके से ये जो हमारा प्रोग्राम है इसके जो मफाद और फ़ायदे जो आए हैं हमारे पास यूट्यूब के ऊपर भी आप हमसे मिल सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में AYQ के ये जो प्रोग्राम है इसके जो बेनिफिट्स और इसके फ़ायदे जो हैं लोग हमें ईमेल भी करते हैं और मुख्तलिफ़ ज़रियों से जो मैसेज आते हैं वो ये कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा इस लिहाज से है कि ये आपके घरेलू चीज़ों के पर मुज़य्यन हम चीज़ें आपको पेश करते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।